Instalujemy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze wykręci doprowadzili nas do wolności, mówił premier podczas apelu pamięci. 59-letni mężczyzna napadł na bank w Działdowie w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyznę zatrzymała policja. Coraz mniejsze szanse na odnalezienie dwóch zaginionych himalaistów na Nanga Parbat. Jesteśmy spadkobiercami żołnierzy niezłomnych. To oni doprowadzili nas do wolności, mówił premier podczas apelu pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przemawiając na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, szef rządu powiedział też, że członkowie antykomunistycznego podziemia byli wyklęci także w pierwszych latach wolnej Rzeczypospolitej. Dlatego Polska, jak zapewniał szef rządu, nie zrezygnuje ze starań o ekstradycję stalinowskiego sędziego Stefana Michnika, który mieszka w Szwecji. Na tą sprawiedliwość czekają jeszcze dziś żyjący żołnierze tamtych lat, ich rodziny, i my o tę sprawiedliwość będziemy walczyć, o prawdę będziemy walczyć. Stefan Michnik, zgodnie z informacjami pionu śledczego IPN-u, jest podejrzany o popełnienie 30 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. W ocenie prokuratury IPN-u w Warszawie przestępstwa te polegały m.in. na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci. Policja ujawnia kolejne szczegóły napadu na bank w Działdowie w województwie warmińsko-mazurskim. Placówkę obrabował wczesnym popołudniem 59-latek, który został zatrzymany godzinę później. Mężczyzna po wejściu do banku wyjął nóż i, grożąc nim pracownicy, zażądał wydania pieniędzy. Po otrzymaniu 5 000 złotych uciekł, jak poinformował Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pracownica banku natychmiast po napadzie zawiadomiła policję. Na miejsce zdarzenia natychmiast została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci, prowadząc oględziny, zabezpieczyli ślady i ustalili, przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli dostępny monitoring. Policjanci prewencji przeszukali ulice miasta, a z kolei kryminalni prowadzili czynności operacyjne, aby zatrzymać podejrzanego. W niespełna godzinę od zgłoszenia kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 59-letniego napastnika. Policjanci odzyskali wszystkie pieniądze. Podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia. Maleją szanse na odnalezienie dwóch zaginionych himalaistów, Daniele Nardiego i Toma Ballarda, na Nanga Parbat. Od niedzieli nie ma kontaktu z Brytyjczykiem i Włochem, którzy próbowali wytyczyć nową drogę na tym 8-tysięczniku. Załoga śmigłowca armii pakistańskiej nie dostrzegła ich śladów. Dziś z pod K2 do bazy pod Nanga Parbat śmigłowcem miał zostać przetransportowany himalaista Alex Chikon. Bask wziął na swoją wyprawę drony, które mogą zostać wykorzystane do kontynuowania poszukiwań. Jednak z przyczyn formalno-finansowych oraz z powodu pogarszającej się pogody lot się nie odbył. Bask najprawdopodobniej zostanie przetransportowany pod Nanga Parbat dopiero jutro. Szanse na odnalezienie Brytyjczyka i Włocha znacznie maleją. Pakistańscy wspinacze, którzy próbowali dotrzeć do miejsca, gdzie ostatnio meldowali się himalaiści, musieli zawrócić z uwagi na duże zagrożenie lawinowe. Wczoraj żebrem Mumarego, którym wspinali się Nardi i Ballard, zeszła lawina. Pakistańczycy umieścili w sieci nagranie, na którym widać sunące w dół spore ilości śniegu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Mateusz Łysiarz. Takiej huśtawki nastrojów polscy sportowcy nie zafundowali nam już dawno. Na Mistrzostwa Świata w Zefeld odbył się dzisiaj indywidualny konkurs w skokach. Po pierwszej, bardzo loteryjnej serii Polacy mogli być po prostu źli. Okropna pogoda uniemożliwiła dalekie skakanie. Kamil Stok był 18, Dawid Kubacki 27, Stefan Hula 29, a Piotr Żyła w ogóle poza 30. Ale to, co wydarzyło się w drugiej serii, przeszło nasze wyobrażenia i nadzieje. Biało-czerwoni zanotowali niewyobrażalny awans. Stok z 18 miejsca na drugie, a Kubacki z 27 na pierwsze. Adam Małysz. Trzeba wierzyć, ale też trzeba być realistą i patrzeć to, co się działo, i że będzie ciężko. Wiedziałem, że stać ich na takie dobre skoki, żeby do tej dziesiątki wskoczyć, czy do szóstki. Ale ta trójka, może ten Słoweniec nie jest w takiej dobrej formie, żeby to utrzymać, ale Geiger, który jest w bardzo wysokiej formie, no i jest Kobayashi, który jest niepokonany od jakiegoś czasu, więc cud by musiał się zdarzyć i się zdarzył. Jutro jeszcze konkurs mieszany, w którym wystartują Kamila Karpiel, Kinga Rajda, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Ale żeby zdobyli medal, musiałby się chyba zdarzyć jakiś cud. No właśnie. A w Ekstraklasie jak zwykle dwa mecze przy piątku. W pierwszym Piast Gliwice pokonał 2-0 Śląsk Wrocław, a w drugim Legia prowadzi 1-0 z Miedzią. W Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym otarliśmy się o medal. Konkretnie Wojciech Pszczolarski zajął 4. miejsce w wyścigu punktowym. Zadecydował finisz.

tobą do domu król z 14 na 12. Co tydzień, kiedy jest lista, czekam na ten utwór. To jest wspomnienie z trasy koncertowej Męskie Granie 2018. Organek Kazik, Polska, tak jak przed tygodniem, na 11. I to jest to, na 11 po 15 tygodniach wspomnienie trasy koncertowej Męskie Granie 2018, Polska, Organek i Kazik. Pierwsza dziesiątka 1935 notowania przed nami, na 10 z 9 Sen à la Trame, Laocha. Zapomnieć w kajdany zakuć stać.

ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Się poruszam 1WW. Dziś po 7 tygodniach z 4 na 6. I trochę jestem zdziwiony brakiem korespondencji od Zbyszka z Bielska-Białej, który jest największym znanym mi fanem WW, ale być może dzisiaj zatrzymały go jakieś inne zajęcia i nie słucha listy po prostu. Mam nadzieję, że słucha Daria, bo Darii chciałem bardzo podziękować za korespondencję i SMS-ową, i mailową. No i czekamy na nową płytę. Szarówka Daria Zawiałów z 10 na 5.

wieży przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Niemiłość. Organek. 4 pozycje w górę po 2 tygodniach. Dziś 8 na 4. Za tydzień może być bardzo ciekawie. Ale teraz pierwsza trójka 1935 dzisiejszego notowania listy przebojów. Trójki na 3 jest Garden Angel i Riverside. Thank you. Guardian Angel, Riverside. Po trzech tygodniach było na trzecim, jest na trzecim. Trzy trójki w 1935 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Panie Robercie, to jest prośba do wszystkich Państwa, aby takich ważnych listów nie zostawiać na sam koniec wydania, bo wtedy coś możemy przegapić, a to sprawa ważna. Otóż Sara kończy we wtorek 18 lat i jak zwykle słucha listy i jest prośba, by Sarę pozdrowić. Właściwie nie trzeba, ja po prostu życzę Sarze wszystkiego najlepszego, rock'n'rollowego życia i w dalszym ciągu, by Sara pozostała z programem trzecim, a na pewno życie pięknie się ułoży. Z pierwszego na drugie Kurier, Krzysztof Zalewski. Każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski na miejscu drugim. Bardzo Państwu dziękujemy za 1935 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na pierwszym Dwa ognie, Fish, Emadę, Tworzywo.